Nem tudod. Nem pocsok. Nincs annyi rajta, mint tegnap volt. Kevesebb van egy pár zsarka. Mi pocsok? Nem pocsok. Oda van, akkor rendesen eljön. Nem pocsok. Mit gondolsz? Nem pocsok. Nem is van rajta annyi, mint tegnap volt. Tegnap több volt rajta. Egy fél kanála biztos több volt.